वसावित्यंतः असौ इति अंतः। असौ ये अधशब्द का असौ बनता है प्रथमांत, तो ये प्रथमांत लेने के लिए असौ इति प्रथमांत हो तो प्रथमांत में निगत में तस्मिन् निगत है प्रथमांतस्य अंतोदात। असौ इति प्रथमांतस्य अंतोदात गार्ग्यो यजते, प्रथमांत है गार्ग्यो अंतोदात हो गया आदि अनुदात है। गार्ग्य से इंत एक आदि हुए हैं इंत्वाद प्राप्त आदि उदात्व अने बाध्य थे कि नित्यादि नित्यम आदि उदात होता है उसका बाद हो जाता है अंतोदात हुआ। अमुश्चेत्यंत अमुश षष्ट्यंत है, षष्ट्यंत से अभी प्रागवत, प्रागवत क्या था अंतोदात। दक्ष श्यापत्यम दाक्षी, दाक्षे है पिता, दाक्षे षष्ट्यंत है तो अंतोदात है आदि अनुदात। श्यांतस्योपोत्तम च, श्यांतस्य उपोत्तम च, उपोत्तम तीन त्रियादि में अंत को उत्तम उसके पूर्व उपोत्तम, उपोत्तम च कौन से उपोत्तम और अंत दोनों चार अंत, किंतु श्यांत जो दिया है अमुष्य अंत में षष्ट्यंत हो गया। श्य भी राम से में षष्ट्यंत होता है कि नहीं श्य शब्दांत में लेना, षष्ट्यंत के लिए तो अमुष्य आ गया इसे श्यांत का अर्थ षष्ट्यंत होगा है नहीं, श्यांत का अर्थ षष्ट्यंत है क्या होगा या नहीं, नहीं श्यांत का तो षष्ट्यंत नहीं, श्यांत शब्द का तो षष्ट्यंत करना है, षष्ट्यंत करने के लिए अमुष्यंत आ गया इसे श्यांत कहेंगे तो षष्ट्यंत लेने के लिए कहा जाएगा। श्य शब्द अंत में हो तो वो षष्ठी हो कोई हो षष्ठी है श्यांत, किंतु श्यांत शब्द का तो षष्ट्यंत नहीं लेना, क्यों नहीं लेंगे नहीं ऐसा नहीं हुआ। अमुष्यंत अंत वार्तिक आ गया, षष्ट्यंत का ग्रहण करने के लिए अमुष्यंत अंत एक वार्तिक हो गया तो फिर षष्ट्यंत का ग्रहण करने के श्यांत से नहीं होगा, इसलिए पूर्व सूत्र आरंभ होने से ये वार्तिक है श्यांत से कहेंगे तो श्य शब्द लेना, शब्द लेना, शब्द लेना से इति रूपम विवक्षितम पूर्व वार्तिक आरंभात नहीं तो पूर्व वार्तिक व्यर्थ होगा। श्यांत का तो षष्ट्यंत करेंगे अमुष्यंत षष्ट्यंत करते दो एक अर्थ हो जाएगा, है समझ में कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा श्य शब्द क्या क्या षष्ठी से बिना, षष्ठी से बिना होने के लिए नहीं, षष्ठी बिना के लिए कहीं कहा गया श्य अंत में होना चाहिए उसको अर्थ षष्ट्यंत नहीं करना। श्यांत कहेंगे तो षष्ट्यंत का ग्रहण होगा क्या, ग्रहण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो इसमें तो फिर क्या वार्तिक आरंभ करने की क्या जरूरत है, वो पूर्व जो षष्ट्यंत यदि ग्रहण हो गया श्यांत ऐसे रामस्य में षष्ट्यंत हो गया तो श्यां अमुष्य तो अंत से हो जाता है इसको नहीं, षष्ट्यंत में श्यंत हो तो ग्रहण नहीं होगा, रामस्य में षष्ट्यंत है श्यंत उसका ग्रहण होगा नहीं होगा, तो फिर अमुष्य अंत में तो उससे वार्तिक से सिद्ध था ये व्यर्थ हो गया नहीं, आलोसी क्यों लेंगे नहीं नहीं नहीं बेचारा क्या नहीं रूप को रूप पर करके क्या अधिक लाभ क्या हुआ, क्या है बोलो कुछ लाभ है नहीं, कोई भी ग्रहण होता तो रामस्य का भी ग्रहण हो जाएगा तो शांत से अलग बनाने की बात क्या आवश्यकता है, नहीं नहीं नहीं देख कर बताओ हाँ ये उपोत्तम च शांत से उपोत्तम च, उपोत्तम को करने के लिए पूर्व प्राप्त था क्या, हाँ तो उपोत्तम च अंत तो हो जाएगा उपोत्तम भी हो जाएगा। तेना द्वाब धातु गार्ग्यस्य पिता यजते, गार्ग्यस्य शांत है यहाँ अमुष्यंत अंत प्राप्त था तो शांत से उपोत्तम च कौन से कौन उदात होगा? यमेव श्यामेव। हाँ वा नामधेयस्य शांतस्य नामधेयस्य उपोत्तमम अनुदातम वा स्यात्। वो शांत से उपोत्तम च वार्तिक है, किंतु उसमें नामधेय हो गया तो विकल्प हो जाएगा उपोत्तम अनुदातम वा। देवदत्त से पिता यजते शांत है उपोत्तम त और श्यामे दोनों उदात है किंतु विकल्प है। देव ब्राह्मणोर अनुदात अन स्वरित अनुदात सैद सुब्रण्यायाम अच्छा सुब्रण्या ठीक है नहीं सुब्रह्मण्या है ना, इसे ब्रह्म छुट्टी है अच्छा है ठीक है सुब्रह्मण्यायाम ठीक है अन्य सरितस्य अनुदातस्य सुब्रह्मण्यायाम सुब्रह्मण्य निगत देवा ब्रह्मण आगच्छत। देवा ब्रह्मण आगच्छत क्या है? सरितस्य अनुदात अन्य सरितस्य अनुदात देवा देवा ब्रह्मण में देवा में वा ब्रह्मण में आ ये सरित के आद्युदात देव ब्रह्मण वैधिकरण द्वयरूपे आद्युदातम देव ब्रह्म दोनों आद्युदात है। आद्युदात होने से अनुदातम पदम एक वर्जम देवा में वा ब्रह्मा में अनुदात अनुदात होने के बाद उदाताद अनुदात से सरित तो देवा में वा ब्रह्मा में वा सरित होना चाहिए, किंतु ये सरित से अनुदात हो गया तो देवा में वा अनुदात हो गया ब्रह्मा में अनुदात हो गया। सरिता संहितायाम अनुदाता नाम सरित से पर अनुदाता नाम एक श्रुति हो जाएगी संहितायाम सरिता परेशान अनुदाता नाम संहितायाम एक श्रुति से याद इमाम में गंगे यमुने सरस्वती में सरितात् परेशान यहाँ गंगे यमुने सरस्वती संबोधन है आमंत्रित अनुदात होता है। क्या सूत्र है आमंत्रित से सामंत्रित से आमंत्रित सामंत्रित आमंत्रित संज्ञा करेगा तो यहाँ मैं सरित हो गया इमम इदम सदा आद्युदात इदम में इदम सद दत्ता नाम पहले आया था इमम आद्युदात नहीं फिर सो अंतोदात प्रातिवेद अंतोदात है आगे में होता है अनुदात अनुदातम सर्व बाधादो जो सम शब्द में वसन समय आदि आदेश होता है आया था ना अनुदातम सर्व बाधात अनुदात है अनुदात होने के बाद उदातात अनुदात से सरित हो गया सरित होने के बाद गंगे यमुने सरती सब अनुदात था आमंत्रित था सर्वानुदात का अभी एक श्रुति हो जाएगी गंगे यमुने सरस्वती एक श्रुति उदात सरित परस्य सन्नतर उदात सरित परस्य उदात पर या सरित पर उदात सरितो परु यस्मात बहुब्री जिसके परे में उदात तथा सरित हो ऐसे यस्मात तस्य अनुदातस्य अनुदातर स्यात् सन्नतर का अनुदातर सन्न का अर्थ अनुदात करके सन्नतर अनुदातर का सन्न अनुदात नीचे टीका में सन्न अनुदात असन्नतर का अर्थ अनुदातर तो अनुदात अधिक अनुदात उच्चारण होगा तो उदात सरित पर यस्मात तस्य अनुदातस्य अनुदातर स्यात् सरस्वती शुतुद्री व्यच व्यच क्षय क्षयत स्व ये सरस्वती शुतुद्री संबोधन है तस्य परम आमृतम दिरुत से इसमें दिरुत तो है ना आगे के लिए तस्य परम आमृतम सरस्वती अतर मे शब्द आश्रित्य कौन सा ये इमं मे गंगे यमुने मे शब्दम आश्रित सरस्वती इत्यस्य आमंत्रित आमंत्रित निघात आमंत्रित सरस्वती न कौन सा मे ये सरस्वती ये है सरस्वती सतुति ये है उसे मे पहले ही यहाँ नहीं तो सरस्वती शुतुद्रि शब्द से तो न पादादित्वात् सरस्वती शुतुद्रि यह शुतुद्रि पाद के आदि वो तो थोड़ा से दे दिया सरस्वती के पहले में इमाम में गंगे यमुने आदि है इमाम में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रि सा है तो मे शब्द को लेकर पद से पर होने से आमंत्रित सरस्वती होगी और शुतुद्रि शब्द है पाद के आदि होने से आमंत्रित नहीं हुआ आमंत्रित से साष्टेन शुतुद्वितीय उदातम प्रथम अक्षर शुतुद्वि प्रथम अक्षर उदात से अनुदात पदम एक वर्जम तू उदाताद अनुदात से सरित आगे आगे प्रथम अक्षर तस्मिन् परे तस्मिन् स्वरित पर हो तो तस्मिन् परे पूर्वस्य सरस्वती इकार से सन्नतर सरस्वती में इकार क्या हो गया सन्नतर उदात पर कहे शु उदाते उदात पर कौन से या अनुदात को अनुदात तो हो गया सरस्वती में ती के नीचे अनुदात चिन्ह दिया है वो अनुदात है अनुदात तर हुआ और व्यच क्षेत्र समय वी अचक्षेत वी तुपसर्ग आद्युदात निपात आद्युदात तत्पर से अचक्षयदिति तिंगंते तिंगते तिंग तिंग अतिंग से पर तिंग अनुदात हो जाएगा निघात सब निघात हो गया कौन वी के आगे सब वी उदात बाकी सब अनुदात है अश्व न्यंग स्वरु सरित इति सरित तस्मिन् परे यकार से शून्यतर यचक्षयत समय य हो गया अनुदातर स हो गया सरित ये स तो उसके परे सरित पर रहने से व्यचक्षेत में य जो अनुदात था वो क्या हो गया अनुदातर तर ये अमृत संज्ञा तस्य हैं हाँ तस्य परम अमृतम दिवे दिवे अनुदातंच दिरुत से परम रूपम अनुदातम स्यात दिरुत पर रूप अनुदात हो जाएगा दिवे दिवे में ये हो गया दिव दिवस आद्युदात है दिवे दिवे एक पदे पद द्वे आद्युदात इन इत्यादि नित्य एक पदे आद्युदात से दूसरा होता है दिवे अनुदात क्या दिरुत से पर रूपम अनुदातम दिवे दिवे दिवे में ऐसे नहीं दिया क्या दिवे दिवे आदि दिरुत से पर रूप अनुदातम पर अनुदात हुआ दिवे में ये चिन्ह कैसे दिया है एकस्मिन् पदे पदद्वये पिच वर्तमानत्वा साधारण्यम् इति साधारण सर हो गया न्यं सरु सरितो इति सरित तस्मिन् परे एकस्मिन् इति हो गया दिवे प्राप्ते हेतु दिवे दिवे ये द्यु शब्द कहाँ होगा चतुर्थांत दिवे दिवे दिवे कहाँ का रूप होगा दिव का तो दिव्य चतुर्थी बनेगा और दिव शब्द का भी बनेगा दिव शब्द का दिव शब्द का चतुर्थी दिवे दिवे तो उदात है दी के नीचे चिन्ह दिया है दिव दिव शब्द हो गया उदात आगे ये अनुदात उदात एकादश उदात उदात उदात एकादश का गे अनुदात गे अनुदात दि उदात ये होना चाहिए पहला उदात दूसरा अनुदात होगा तो नहीं एक कुछ प्रातिवेदिक तंतुदात होता है द्यू अंतोदात द्यू उदात होगा तो आगे गे ज्ञान से द्यू को दिवस द्यू शब्द का कैसे बनता है दिवे तो चतुर्थ द्यू द्यौ शब्द हाँ द्यौ द्यौ अगर अंगे आबाद अच्छा प्रातिपद द्य प्रथमा द्यौ बनता दिव तो दिवे हाँ दिव्य बन गया दिव होने से दि उदात है तो द्युदात और ए तो अनुदात से भी तो अनुदात है तो अनुदात किंतु दूसरा दिवे दोनों द्रुत से परम रूपम अनुदातम ये दीप के नीचे दिया है वो अनुदात अनुदात तो वे होना चाहिए तिंगंत भी नहीं दिव दिव प्रातिपदी का दिव दिव प्रातिपदी होने से आदिउदात दिव धातु शब्द है कोई प्रत्यांत करेंगे तो दि हो गया उदात धातु उदात उदात करेंगे तो प्रातिपदी तो उदात हुआ कोई प्रत्यांत फिर तो उदात होने से आगे गे है अनुदात से पितो तो अनुदात तो आदि उदात है आदि उदात होने से आगे दीव है किंतु दूसरा जो दीव है दोनों ही अनुदात हुआ दीर्घ से पर रूपम अनुदातम अथ धातु स्वरा धातु अंत उदात स्यात धातु के अंत उदात गोपायतम ने गोपाय गुप धातु से गुप धुप आय हो गया गोपाय वन से गोपाय की धातु संज्ञा अंतोदात यह हो गया उदात आगे तम हुआ लोट लकार में होगा तो तम होने पर गोपाय तो यकार से उदात थे तम इत्यस्य तास्य अनुदाते ते कि सूत्र है अनुदातम अन्य सूत्र है अनुदातत्वे अनुदात कौन हो गया त तो, और उदाता अनुदात से स्वरित से स्वरित हो गया त तो स्वरित हो गया गोपाय तंग न असी सत्य असी है धातु असभुवि असी हुआ अंत उदात अस में अउदात असी सीपी का है पीत अनुदात सुपित हो सी अनुदात होने के बाद उदात अनुदात स्वरित हो गया असी सत्य शब्द सत्य के लिए दिया असी अस्ते सीपी सरित सत्य शब्द सकार से उदात सरित पर अनुदात तरादिशाचार सत्य शब्द में सकार से उदात सरित पर सन्नतर तो उदात सत्य सत्य के लिए कुछ नहीं नहीं तो अशिस्ती भी हो सकते अकार से उदात तत्पर से सरित सत्य शब्द सकार से सत्य उदात सरित पर से अनुदात तर परमे हाँ पर है सरित तो हो गया किंतु उदात पर को हो अथवा सरित पर अनुदात को सन्नतर होता है ना उदात सरित पर से अनुदात से अनुदातर पहले स अनुदात हो तो अनुदातर होगा सत्य शब्द खाली सत्य शब्द है तो फिर सो अंतोदात अंत्योदात यदि हो गया स हो जाए अनुदात तो अनुदात हो तो हाँ ठीक है फिर सो अंतोदात होता है स होता अनुदात पदमेक वर्जम और उदात परक अनुदात को सन्नतर हुआ त्य में उदात है स्वरित ने उदात परस्य उदात दिया है सत्य शब्द सकार से उदात स्वरित पर ठीक है पर में क्या है उदात सत्य में यह उदात है उदात परक अनुदात स को सन्नतर जो अनुदात चिन्ह दिया है अनुदात तर होने पर भी अनुदात चिन्ह रहता है सपादि हिंसा मच्चनिटि सपादि धातु स्वप सयादि धातु अदादि में सपादिना हिंसेश्च अनिटि अजादु लसवर धातु के परे आदि रुदातो वास्यात सपादि धातु हिसी हिंसाम धातु हिसी हिंसाम के गण में आएगा रुदादेश हिनस्ति बनता है अनिटि अजादु ईट नहीं अजाद परे हो ल सर्व धातु के परे लकार के स्थान पर सार्वधातु को पर में हो आदि रुदात वास्यात सपादिर अदादि अंतर्गण अदादि के अंतर्गत सपंति बन गया। सपिति रुदादि सार्वधातु के ईट होता है सपिति सुप्त सपंति। सपंति में सप अंति है अनिट अजादु लकार से सार्वधातु अंति है अंति पर होने से आदि उदात हो गया। आदि उदात हो गया तो स्व उदात हो गया और पंक्ति दोनों अनुदात हो जाएगा फिर उदात अनुदात पर स्वरित स्वरित हो जाएगा। श्वसद श्वस भी प्राण ने श्वसंति में आदि उदात हो जाएगा तो श्वसंति पक्षी आगे के हिंसंति छूट गया यहाँ हिंसति भी चाहिए क्यों हिंसे दिया उस पुस्तक में होगा गुटका में स्वपंति श्वसंति अरे हिंसंति हाँ हिंसंति में भी यही आदि उदात हो जाएगा। पक्षे प्रत्ययस्वरण मध्युदातता तो प्रत्ययस्वरण अंति ये प्रत्यय है अंति होने से प्रत्यय आद्युदात अंतिम अवदात अंतिम अवदात हो जाएगा तो सपंति ससंति हिंसंति में स में अ उदात हो जाएगा मध्युदात हो जाएगा। कित इत्येव इष्यते कीति कीति कित होने पर होगा जो लसव धातु के अजादि प्रत्यय कीत गीत हो तो होगा किंत गीत यहाँ गीत है सार्वधातु पीछे गीत बते हैं जहाँ सपानी में आडुतम से पीछे आठ हो गया पीत हो गया पीत उनसे सपानी अजादि लसव्र धातु के पर में है अनिट है किंतु यहाँ सपाद हिंसा मुच अनिटी सूत्र नहीं लगा क्यों नहीं लगा कीत गीत नहीं नहीं उनसे आद्युदात नहीं होगा नहीं होगा तो क्या था लसाते आद्युदात था विकल्प से अच्छा आद्युदात यदि नहीं होगा सप धातु तो उदात है हाँ मध्युदात हो जाएगा मध्य आर्यतों से पीछे है आनी है प्रत्यय हो गया प्रत्यय होने के कारण आद्युदात पा में आ उदात हो जाएगा स्वर्णदात हो जाएगा हे न सानी में ठीक इस प्रकार यहाँ क्या होगा प्रत्ययस्वर होगा प्रत्ययस्वर होगा तो क्या होगा आनी में आ उदात हो जाएगा। अभ्यस्तानाम आदि आदि उदात अनिट अजाद लसव्र धातु के परे अभ्यस्तानाम आदि उदात ये ददति प्रियावसु दा धातु का ददति ददाति दत्त ददति ये ददति है अभ्यस्त के आदि उदात हुआ तो यहाँ सपादी आदि होते द उदात हो गया आगे अनुदात पदमेक वर्जम उदाताद अनुदात स्वरित हो गया ददति परत्वात् चित स्वरमय बाधते चित स्वर दधाना में सानच सानच होता है चित चित्त सूत्र से अंतोदात होता है सानच में अंत सानच में न में अउदात होना चाहिए इसको बाद करके दधाना भी अभ्यस्त है अभ्यस्त उनसे आदि उदात हो गया अनुदात पदम एक वर्जम उदाता अनुदात स्वरित हो गया धाम आस्वरित है ना अनुदाते है इंद्रे इंद्र सदा आदि उदात है अंत में अनुदात को स्वरित हो गया दधाना इंद्रे इंद्र इसे पाठ भेद कहीं या इंद्र है क्या इसमें इंद्र के स्थान पर इंद्र पाठांतर है संबोधन है ए इंद्र नीचे कुछ नहीं इंद्र है क्या ना हाँ किसमें इंद्र इसे पाठांतर कहीं है इंद्र संबोधन इंद्र हो तो सप्तमी अंत है कहीं कहीं इंद्र इसे पाठ होगा तो भी कोई नहीं इंद्र प्रथमांत संबोधन होगा तो भी स्वरित है अनुदाते च अविद्यमान उदात अनुदात में अनुदात नहीं उदात और अनुदात ऐसा नहीं अविद्यमान उदात यस्मिन स अनुदात अपुत्र जैसे हुआ अविद्यमान पुत्र से सपुत्र अविद्यमान उदात यस्मिन स अनुदात अविद्यमान उदाते लसव धातु के परे अभ्यस्तान आदि उदात तो उदात नहीं हुए इस लसर्व धातु के पर में अभ्यस्त के आदि उदात होगा दधासी, दधासी में दधासी द अभ्यस्त है, आगे सीप है, सीप से अनुदात स्वपित अनुदात है, तो अनुदात हुआ, उदात नहीं है तो दधासी में द उदात हो गया। अच्छा ये दिया है टीका में शायद यहाँ न विद्यते उदात यस्मृति बहुब्री, अन्यथा ही यदि अनुदात पर कहते शास्त्रीय अनुदाते गृहमाणी माँ ही स्म दद्यात इत्यत्र माँ ही स्म ही शब्द ही च से निघात होता है, तो नित्यत्वात् अंतरंगत्वात् वा इकार लोपे कृते ही च इकार लोपे शेर या पिच ये तो नहीं स्म में तो नहीं नित्यत्वात् अंतरंगत्वात् वा इकार लोपे कृते आद्युदात्तत्व न स्यात्। हाँ दद्याते ठीक है, दद्याश्र तीपिका तीपिका इकार दद्याते आद्यु इकार लोपे कृते आद्युदात्तत्व न स्यात्। बहुत हिष्म ही शब्द ही चैति निघात निषेधार्थ तो दद्यात में तीप को यासुट हुआ याति, अभी याति में अनुदातो सो तीप अनुदातो सो पीतो पीतो से अनुदात अनुदात होते इकार अंतम अनुदात करण से इकार लोपे कृते आद्युदातत्व न स्यात्। अनुदाते गृहमणि अनुदात पर में होगा तो अनुदाते च अनुदात पर में हो तो आद्युदात होगा, ये अनुदाते च सूत्र क्या करता है, यदि अनुदात पर होने पर अभ्यस्त के आदि उदात होगा तो दद्यात में अभ्यस्त के आदि द आदि जो उदात होता है उदात नहीं होना चाहिए क्योंकि पर में अनुदात नहीं, अनुदात को याति याति में तीप है अनुदात और यासुट परस्य पदेश उदातुंगिच मतलब यासुट परस्य पदेश उदातुंगिच यासुट में या क्या होगा उदात अनुदात सॉरी तो उदात उदात हो गया तो पर में तीप में क्या है अनुदात सोपे तो ठीक है क्या लोप हो गया तो पर में अनुदात है नहीं, अनुदात पर में नहीं होने से अभ्यस्तान आदि जो अनुदाते च आदि उदात होना चाहिए, ये अभ्यस्त संग है ना नहीं दद्यात में दा दाव कर बनता है तो यहाँ दद्यात में जो अभ्यस्त के आदि उदात होना चाहिए उदात नहीं हो पाएगा, पर में अनुदात चाहिए पर में अनुदात नहीं है, अनुदात च करें तो पर में अनुदात नहीं हो तो, और यदि उदात नहीं पर में नहीं हो कहेंगे तो क्या होगा अविद्यमान उदाते लसर्व धातु हाँ लसर्व धातु के पर अभ्यस्ताना आदि उदात तो दद्यात में यासुट उदात हो गया, उदात होने पर यदागम तद ग्रहण गृह तो कहेंगे लसर्व धातु के परे अविद्यमान उदाते लसर्वधातु के परे लसर्वधातु के पर में उदात नहीं हो ऐसा परे हो तो अभ्यस्त के आदि उदात तो इसको लेना यासुट को छोड़ कर लेना पड़ेगा तो क्या होगा तीप है अनुदात उदात नहीं है, उदात नहीं होने के कारण दद्यात में द उदात हो जाएगा, द या दा का लोप होता है आतोलोपेटिच साभ्यस्त हो रहा थे हाँ तो दद्यात इसमें नीचे कुछ दिया अभिद्यमान माँ ही स्म दधाद इत्यादि नित्यत्वाधिकार लोपीकृत पी अयम स्वर प्रवर्तते अभ्यस्थान अनुमते ददाती अंतरंग न विद्यत उदात विद्यमान अन्यथा शास्त्रीय अनुदाते गृहमाणे माँ ही स्म दद्यात्र एकारलोप करने पर आद्युदात तो न सै बहुव्रीहु विज्ञाते तो होती ही शब्दो माँ ही स्म में ही शब्द आया ही चैत निघात निषेधार्थ। अच्छा ही शब्द ही चैत निघात अनुदात निषेध करने के लिए ही च सूत्र कहाँ निकालो, हिच हि उत्तम तिंगंतम नानंदातम वो अष्टाध्याय निकालो तिंग तिंग ठीक है तिंग तिंग है तिंगत अनुदात होता है क्योंकि ही युक्त तिंगत अनुदात नहीं होगा तो ही दे दिया तो दधत में माँ हिस्म दध्यात में अनुदात प्राप्त था किंतु ही युक्त होने से अनुदात नहीं हुआ ही चैत्य निघातन सिद्धार्थ तो दध्यात में अनुदात नहीं है नहीं होने से विद्यमान उदात पर अभ्यस्थान आदि उदात तो आदि उदात होगा और आगे सरित हो जाए नहीं तो क्या सूत्र लगना चाहिए तीन गतिंग सूत्र से दद्यात पूरा अनुदात हो जाता था ये लगा देने से अनुदात नहीं होगा तो अनुदात का निषेध करने के लिए ही शब्द दिया नहीं शब्द देने से अनुदात नहीं हुआ और ये सूत्र लग गया अनुदाते च सूत्र से आदि उदात हो गया आगे भी ह्री भ्री हु मद जन धन दरिद्रा जागरांग प्रत्यात पूर्वम पिति भी ह्री भ्री हु मद जन धन दरिद्रा जागरी निद्रा जागराम षठ्यंत प्रत्यात पूर्वम प्रत्यय पूर्व उदात होगा पीति पर हो भी प्रभुते नाम अभ्यर्ता नाम पीति लसव धातु के परे प्रत्यात्पुरम उदातम चादम यो अग्निहोत्रम ज्योति ज्योत में तीप है पीति है प्रत्यात्पुर में लसव धातु के पीति है तो प्रत्यात्पुर उदात हो गया कौन हो उदात से अनुदात पदम एक वर्चम और उदाताद अनुदात से सरित हो गया और ममत्तु ममत्व मद मद का ममत सत्यंत होगा ममत्तु न परिजमा ममत्व में इस प्रकार ममत्तु तीप को तु हुआ एरु ते पीत तीप पीत पर है पीत पर से कौन हुआ म उदात हो गया जिस प्रकार ज्योति में तु सरित हो गया मद धातु का इसे मद है ना भी ह्री ह्री मद मद का क्या ज्योति आदि में है मदि दिवादि है आदि उदात अपवादम मदिर दिवादि दिवादि हो तो मद मत्तु अच्छा स्लू कर दिया ठीक है मदेर लोट बहुलन चंदी सपस्लू ठीक है स्लू करके दे तो हो गया तो ममत्व बन गया तो वहाँ हो गया तो जो प्रत्यय पूर्व अभ्यस्त हो गया अभ्यस्त उनसे हो गया उदात म उदात हो गया स्वरित हो गया जजनत जजनत में भी जन धातु का होगा जन जनने यहाँ भी लेट लकार अभ्याम लेट तीप स्लू कर दिया स्लू कर से इतचैति कार लोपो तीप के इकार का लोप हो गया इकार लोपन से तकार हो ना लेटो डाटो से अट आगम हो गया अत हो गया ज जन को दित हो गया ज जन अत ज जनत क्या बना ज जनत क्या धातु है जन धातु का ज जनत कहाँ बन गया तीप आया लेट लगा तीप हुआ सप हुआ स्लू हो गया दित हो गया जन जन ज जन त त के क्या क्या लोप हो गया इत लोप परसम प्रदेश और एक जजन में अ आ गया लेटर जजनत तो यहाँ इसमें क्या तीप है उदात तो यहाँ उदाहरण क्या दिया पीति पर रहते प्रत्यय के पूर्व उदात प्रत्यय के पूर्व में जजनत नहीं अ तो हो गया प्रत्यय लेटो डाटो तो ज हो गया उदात उदात से अनुदात पद में कर जम उदात अनुदात स्वरित ज जनत हो गया न में स्वरित चिन्ह है बना दो न में स्वरित चिन्ह है और दधनात भी इसी प्रकार धातु धन धान्य यही इस प्रकार जन जैसे हुआ लेट सप स्लो द्वित हो जाएगा लेटो डाटो इत स्लो प्रश्न दधन तो बने यहाँ भी ध है उदात न स्वरित हो गया जागरिका जागर्षि तम जागर्षि पिए पीते पीते उनसे प्रत्यात पूर्व जागर के लसार्वधातु प्रत्यात पूर्व उदात गौदात हो गया उदात उनसे सी सरित होना चाहिए नोदात सरित उदय मगार काश्यप गालवाना हम सूत्र लग गया यहाँ त्वम है उदात परक सरित परक हो तो उदाताद अनुदात सरित निषेध हो जाता है सी स्वरित होना चाहिए था किंतु पर में त्व है उदात उदात परक होने से सी के इकार को स्वरित नहीं हुआ नोदात सरित उदय मगार काश्यप न स्वरितम किसका स्वरित नहीं हुआ सी का सर्व कैसे प्राप्त था उदाता दात सरित नहीं हुआ लिति प्रत्यात पूर्व उदातम चिकित्सक बन गया चिकित्सक क्री धातु से सहन करने से चिकित्सा धातु होता है चिकित्सा होने के बाद नूल त्रिचौ नूल हुआ नूल का अक चिकित्सा में अकालोप होगा किस सूत्र से अतोलोप चिकित्सक होने के बाद लिति प्रत्यय नूल का अक है तो प्रत्यय पूर्व होता है उदात प्रत्यय क्या है अक अक के पूर्व कौन है की प्रत्यय अक अक के पहले की हो गया उदात की उदात हो जाएगा तो अनुदात पद में एक वर्जम और सरित तो कौन होगा सामे सा, हाँ ची और क ये दोनों क्या है अनुदात और की उदात है आदिर नमूल्य अन्यतर श्याम नमूली अभ्यस्ता नाम आदि उदात विकल्प से अभ्यस्ता नाम आदि उदात वा नमूली पर नमूल अभिषिण नमूल लुया सेतन धातु यंगंत करना छेदन सेंगन से क्या बने लो लुय लो गुण कैसे होगा गुण यंग लोको लोल्य के आगे आभिषण नमूल लोल्य अग्र नमूल का आम अ का अतुल पुलप हो जाएगा लोलुयम नित्य विशोधित हो जाता है लोलुयम लोलुयम लोलुयम लोलुयम लुय छेदन है भृषम छेदन करते करते लोलुयम आभिषण नमूल पक्षी यहाँ क्या हुआ अभ्यस्थान आदि उदात आदि है लोलुयम यंगल को उनसे द्वित से अभ्यस्त लो उदात हो गया उदाता आगे अनुदात पद में करम उदाता अनुदात से स्वरित लु स्वरित है चिन्ह है चिन्ह हाँ चिन्ह कर दो लो लु यम लु स्वरित उदात की तो जरूरत नहीं लोलिया लोलियम पक्षे लित सर लोलिया लोलियम प्रथम लोलिया शब्द आदिदात लो इति स्वरित ततः चत्वार प्रचया लोल्य द्वित होने पर बाकी सब उदा उदा प्रचय है एक श्रुति नहीं नहीं सरिता सरिता संहितायाम अनुदाता नाम लोलियम लोलियम द्वित है ना सब संहिता में सरिता संहितायाम अनुदाता नाम तो ये प्रथम उदात द्वितीय स्वरित है बाकी सब अनुदात प्रचय हो जाए एक स्वर प्रचय हो गया तथा चत्वार प्रचया दो सूत्र है अच कर्त्रिय की उपदेश अजंता नाम कर्त्रिय की परे आदि उदात होगा अजंत धातु हो प्रकर्तरी यक होने पर कर्त्रिय की भाव कर्मण तो यक होता है किंतु लुयत केदार यहाँ कर्त्री हुई कर्म कर्तरी लुयत केदार स्वयं एवं कर्त्रिय के पर आदि उदात लु उदात हो गया विकल्प से केदार स्वयं एवं लुयत आदि मध्य पर्याण उदातु कर्तृवचन सार्वदाति भेद यो यक तस्मिन आदि मध्य पर्याण उदातु तस्य तस्य अनुदाते ते इत्यस्य अनुदातत्वम् लुयते में ते अनुदाते आदि मध्य पर्याय पर्याय कैसे हुआ ये करते पर आद्युदात वाह आद्युदात विकल्प से यदि आद्युदात नहीं होगा तो तो यक प्रत्यय प्रत्यय स्वर्ण उदात हो जाएगा आदि उदात, तो एक पक्ष में लु उदात एक पक्ष में य उदात, ते हो गया स्वरित हो जाएगा। चंगी अन्यतर श्याम, चंगी है जो सप्तम अंत है, चंग पर नहीं चंग अंत में, चंग अंत धातु, चंग अंत में जैसा जो धातु में उपोत्तमम अनुदातम बा तीन आदि हो तो माँ ही चिकर थी चिकरता अचिकरताम, अचिकरताम बनता है क्री धातु का, अचिकरत बनता है अचिकरताम, इसमें उपोत्तम अनुदात संगंत कहाँ तक क्री के आगे चंग है, अचिकर अचिकर में उपोत्तम है, उपोत्तम कौन होगा क धातु अकार उदात, क में अ है उदात हो जाएगा क्री के पक्षांतर चंग उदात, अन्य पक्ष में चंग है र में अ उदात, क्योंकि उदात वाह धातु उपोत्तम उदात, उपोत्तम हो गया क उदात जिसमें क नहीं होगा चंग प्रत्यय आदि उदात से उदात हो जाएगा, चंग उदात हो जाएगा, इति धातु स्वरा ओ।